42-ci surə, Surə Şura. Məkkədə nazil bolğan 53 ayət. Nəhayət şəfqətli və mehriban Allahın ismi ilə başlayım. Həm mim. Ayn sin qaf. Qalib. Hikmət bilən iş qılğıcı Allah sana və səndin ilgirki peyğəmbərlərgə moşındaq vəhi qılıdı. Asmallardaki şeylər və zimindeki şeylər Allahınındır. Yəni, Allahın mülküdür. Allahın təsərrüfi astıdır. Allah üstündür. Kattıdır. Allahın kattılıqıdın Osmanlar yuqori tarafidan yerilib ketishga tas qoladi. Farishtalar Parvardigoriga tasbih aytadi. Hamda aytadi. Yer yuzdikilarga mag'firat tilaydi. Bilinglarki, Alloh haqiqatan nihoyat mag'firat qilg'uchidir. Nihoyat mehribondir. Allohni qo'yib, butlarni egi qilib olganlarning amallarini Allah küzütüp durğucudur. Sen onlara hami emezsin. Mekke ahalisini ve onun etrafıdakilerini agahlandırışın üçün, kişilerini kıyamet günüden agahlandırışın üçün, sana biz moşundak Arapça Kur'an'ı nazil kıldık. O günde hiç şek yoktur. O günde bir pırkı kişiler cennette, və bir pırqı kişilər cəhənnəmdə olur. Əgər Allah xalısa, onlarını əlbəttə bir ümmət qıladı. Yəni, bütün insanlarını əlbəttə bir dində qıladı. Lakin Allah xalığan adəmini rəhmətəgə daxil qıladı. Zalimlarqa heç qandaq iyə, heç qandaq mədədkar olmaydı. Бәлкі олар Аллахтың башқыларыны егі қылау алды. Пәкәт Аллах егі дұр. Аллах өліклеріні терілдіріп. Аллах әр нәрсіге қадыр. Сілер дин үстіде, вә оныңдың башқа әр қандақ нәрсі үстіде ұқтылап қылышмалы. Оныңға Аллах хүкім чықырып. Эй, Мұхаммед! Оларға айтқан ки, әні шу Аллах менің пәрвәрдігарымдыр. Оныңға тәвәккіл қылдым. Әмі іште Аллахқа мұрадият қылымын. Аллах асмаларыны вә зімінні яратқычыдыр. Аллах сілерге өз джинсыңлардың жіплеріні яратты. Яны аялларыны яратты. Хайваларға му? Өз типіден жүптілерін яратты. Бұ арқылық Аллах сілеріні көп әйтеді. Еш шейі Аллахқа оқшаш әмәс тұр. Аллах әммені аңлап тұрғычыдыр. Әммені көріп тұрғычыдыр. Асмаларының өзімінің хазинелерінің ашқышлары Аллахның әлкедідір. Allah xalığan kişinin rızkını sınaş yüzüsüdün kən qılıdı. Xalığan kişinin rızkını balağı mutla qılıb sınaş yüzüsüdün tar qılıdı. Allah həqiqətən əmmi nərsini belib turğucudur. Allah sizlərgə dindin nuhqı təvsiyə qılğan nərsini, biz sana vəhi qılğan nərsini İbrahim'a, Musa'a, Və İsa'ğı biz təvsiyə qılğan nərsini bayan qıldı. Sizlər dinni bərpa qılınlar. Dində təpiraqçılıq qılmağınlar. Müşriklərğa sən onlarını dəvət qılğan nərsə, yəni təvhid iğir gəldi. Allah təvhidki xalığan adəmini tallaydı. Allahın taidəki qaytıdığan adəmini təvhidki başlaydı. Yahudi, Nasara qatarlıqlar onlara ilim kelgendən kiyin

Yani sana bir kişi kançılık çekilse, şunçılık çekilmeyi aşırıversen bulmaydı. Kimki intikam ilişki kadar turuluk epe kılsa ve özü bilen yamallı kılıkçının ağrısını tüzüse, onun ecrini Allah verir. Allah hakikaten zulüm kılıkçılarını dost tutmaydı. Zulüm uçurucu adam intikamını alsa, onu eyipleşki bulmaydı. Eyiplendiğallar fakat kişilerde zulüm kılıdığan, zümünde nahak revişte pitni pasat teriydiğan adamlardır. Enişular katlık azapkı doçar buludu. Kimki eziyetki sevir kılsa, Allah'ın razılığı üçün intikam almasa, bu elbette merhub kişilerdindir. Allah gümrah kılgan Adem'ge şunundan kin hiç iki yoktur. Zalimler azabını körgen çağda, onların dünyaya kayıtışka yol var mıdır, digerliğini görsen. Onların korkan, harlanan halda, dozakka közünün kuyruğundan karagan halda, dozakka toğrulanlığını görsen. Müminler, şübhisiz ki, ziyan tartkıçılar kıyamet günü özlerine ve ailesizliklerine ziyan salgıçılar doğru deydi. Bilinler ki, zalimler hakikaten daimlik azaptadır. Onlara Allah'tan başka yardım verdiğin dostlar bulmaydı. Allah kimini gümrah kılsa onunla, onu dünyada hakka, ahirette cennetke eriştirgice hiç yol bulmaydı. Allah terpeden kelgen, karşı turgulu bulmaydıgan bir gün kilişdim burun, perverdigarınlarının davetini kabul kılınla. Bu günde silerge kaçıdıgan cayta yapılmayı kaladı. Kılmışınlar namı emalanlarga yizalık bulgallıkı, ezayınlar onunla güvah bulgallığı üçün siler onu inkar kılalmayısla. Eğer o müşrikler imandan yüz öğrese biz seni onlara küzes çıkılıp evetkenimiz yok. Senin vazifen fakat tebliğ kılıştır. Eğer insanı bizim rahmetimizin tetişsek hoş bulup gidiyor. Onların kılgan günahları tüfeyledin beşiği birer hadis gelse insan tolumu küfranı nimet kılgıcıdır. Asmanlarının ve zeminin padişahlığı Allah'a hastır. Allah nemini halisa şunu yaratıdı. Halgan Adem'ge kız perzent ataklıdı. Halgan Adem'ge oğul perzent ataklıdı. Ya ki onlara oğul kızını arılaş berdi. Halgan Adem'ni tuğmas kılıdı. Allah hakikaten hemmeni bilgücüdür. Hemmeye kadırdır. Allah her kandak Adem'ge pekat vahiy arkılıp, ya ki perde arkısıdırla, ya ki bir peygamber evetip, öz izni bilen, onunla halgan vahiyini kılış arkılıkla söz kılgan. Allah hakikaten mehluklarının süpetlerinin üstündür. Hikmet bilen, şıkılgıcıdır. Şunun dek, yani, başka peygamberlerge vahiy kılgandak, emrimiz boyunca sana Kur'an'ı vahiy kıldık. Sen vahiydin ilgiri Kur'an'ın ve imanının nemişkerliğini fukmaydın. Lekin biz Kur'an'ı bir nur kıldık ki, onun bilen biz bendelerimizden halgan kişilerini hidayet kılımız. Şek şübeyesiz ki, sen doğru yolga başlaysın. O asmanlardaki ve zemindeki nerslerinin hemmesi özüge has bolgan Allah'ın yoludur. Bilinler ki hemme iş Allah'a kaytıdır.